الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون مسلمانان دا پارا اللہ رب العزت دی دنیا کی دخپل رحمت او د فضل او احسان ډېرې خزانې نازل کړي او بیا حکم کړی دی انسان ته چې د دې احترام کوه دا د الله نعمتونه دي ډیر د خیر او برکت اسباب دی په دنیا کې ندیتا پسپک نظر سره وګوره بلکې دیتا ډیر قدر او په عزت سره وګوره دا استاد پارا دا انجام و دا عاقبت یو لوی کامیابی او دا صفت خاصو مومنان و مسلمانان پوری ذکا غیل اللہ رب العزت دا فکر دا سوچ او دا فهم ورکڑو چې دا غیلون به نظر تعالی رب العزت په دین باندې په نعمت باندې او د الله په عظمت باندې د الله په عبادت باندې اول نظر داغی دای اول سوچ داغی دای او په دې ژوند کې په دې ورځو شپو کې په دې میاشتو کلونو کې د الله د عظمت ډېرې مقیدی ډېر وختونه دي هغه د دین او د اجر او د ثواب درمندونه دي چې مسلمانان په هغې کې ځان ده ډېر خیر او برکت را جمع کوي او ځان له د آخرت لپاره توخې او تحفې پیدا کوي او جمع کوي دا تعالی امر کړو چې هر وخت کې زما ذکر کوي ما مې راوي دا غوږ دامت لګو چې تاسو مخې ته به داسې وختونه راځي داسې موقع به راځي داسې حالات به راځي چې هغې کې به زما د دین یو خاص فریضه یو خاص تقریب به او یو خاص د اجرونو او ثوابونو مقوی ناس نه چې ستاسو نه ایره شي ستاسو نه پاتې شي تاسو په غفلت کې راشه ستاسو په مخ کې د دنیا د سیزونو نه د دنیا کارونه او د دنیا ضرورتونه عبرستوی او دا کار په مخ کې چره داسی او رز داری را برکتی اللہ پکی پا مونگ باندی دخپل طرفنا صدا سی فرائض لازم کری نمونگ دا غید پار سوچ و فکر کو چه دا غید طریقہ بسی دا غید کیفیت بسی اغی کی با دا ثواب مطلب سی او دا عذاب مطلب بسی اغی کی کم دا سکارونه دی چې الله امر کړی دی پیغمبر پاغی باندی عمل کړی خپل سنت یې خولی او کم دا سکارونه دی چې اغی نیمونگا منی کړی امر نهی کړی دا چدا مکاوه تستاو ده پار نقصان ده اوبال کاغداسی او وقتی چنیز دینیز دی رازی بار بار رازی نم با ده مسلمان دغا فکر او دغا بیسو چی چکرواز کی پینزم انزونا دی دو سر با دقا فکر او سوچی او گڑای تبا گوری چیسن نا وقت شی مندرانو نشی جمران افوت نشی و دی فکر کی بپروت دا یو فکر دی چی دی را ٹنکڑے دی او دې دنیا د کارونو نه فارغه کړی دی دلې په زړه کې یو یره پیدا کړی دی او خوف یې پیدا کړی دی چې کله الله رب العزت په دې عبادت کې دی ترتیب غلط کو دیکروان دی رستو شوی عبادت با دی خراب شی دی عبادت باغا مقام نئی دی عبادت باغا شان نئی دی عبادت باغا برکت نئی چکم اللہ رب العزت بیان کرے نو تا سوچ کوا و تا فکر کوا او یاداش کوا چیسنا پدی فریضہ کرانا کوتاہیو شی کمی بیشیو شی دا بیان را گرزی دا کمی بیان پورا کی گی تا دی غلطے تدارک بیان کی گی تا دنیا کارون کارسوم را پاتی شی کمی پکرا شی قصور پکرا شی نو ایس خبر ندا دا چانه دی پورا کړی خو لیکن د دین په کار کې دا د مسلمان شان دی چې هغه ته به وخت معلومی چې سار په سو دریږي ماسوتن په سو دریږي ماسپخین په سو دریږي وختونه به ته معلومی کنه ځکه دا هغه خپل فرض ګڼي دا په ځان باندې لازم ګڼي دا د الله رب العزت تو طرف نه یو زبردست حکم او ډیوټي ګڼي ځکه هغه سره دا سوچ هر وخت په چکر کې چیر دا سه یو فوت شته نه باغی باندې ډیر پریشان یو ډیر غمجنی چې دنیا په کار دومره نه غمجن ته حدیث کې راځي دا اوس یو سړی ګرځي ډیر پریشان سرګردان ډیر په بد حال نو بلته نه تپوس کوي چې ولي هغه وی اوخرانه روک شوی دی خاوی ما خوی چی گنستانا تکبیر اولا پاتی شوید بمانزکی دکر دیر پریشان ہے او خوص خبرن مسلمان سر دی سوچ دیر زیاد ضرورت تی چیار وقت که دی دا دا سوچ و فکری و دا سودا دی چی دا مانا دا اللہ پا عبادت کی ذرہ بر کوتا ہیرانش او بل طرف ته بیا دا سوچومی او دا یقین به اومی او شک به نه پدې کې چې دا زو چې سکوم اسې نه کوم دا زما یقین دی چې الله رب العزت به مال ددی یو په لس باندې یو په سل باندې څه خاصه نظم رازما عادت باندې چې مون دیو کو آو الحمدللہ شکر دے اللہ توفیق راکو دغه سے ہر عبادت ہو کاغا مند دے کاغا ذکر دے کاغا درود دے کاغا قرآن تلاوت دے نو علا بے شورو کہے چھ مخ کے دا یقینو کے چھ زی ذکر کوما چی پیغمبر پاک ویلی دی چی پیو حرف باندی با لس نیکے اللہ ورکی کنا مزید پا دی عقیدہ باندی ہے پا دی نیت باندی ہے نو علی اللہ رب العزت اغا خپل خبر انسان سره پورا کئی او چیو بندراشی او دغیت سوچ و فکر نیو اسے ادری دو کتا پورتا شو حدیث کی دیتا دا منافق منزوے لدے چلا یرجو لہا ثوابا نی داو میں تشتا دے چلا دے وما تا ثواب ملاوی گی ولا یخافو منہا عقابا انی پزړه کې يرشت دې کچره پریې دم نو سزا برا کوي نه بس اسی په عادت راځي کوشوشو کني ونشو زده خو عبادت نشو زده خو مون نشو زګه دا خو د دنیا د کار نوم ډیر لاندې شو چې وبنده سر پاسیو ځان لیسو منصوبه جوړ کړی چې نن بدا کار کو لاغې د پاره سمره سوچ او فکر او مشورې او جرګې د یو نه د بل نه دا زه سره غم دې کنه چې څنګه کار خراب شي نقصان پکې راشي خلقو ته ملامت نشم ډېر خبرې دې کنه لاغې فکر ور سره یې او د الله د عبادت فکر او سوچ نشتا دروازه شپې چله انسان لور کړی دی مسلمان لا دا د پغاله کې او هار پروت دی او هار زمال غلرو دا سبه کې وړي وړي دی یو پکې غټا ده تو یې مه ورواز ده نو دې خو به سره ډیر سوچ او فکرې چې په دې ورځ باندې خو الله رب العزت کاروم بند کړي چې جمعې پرځ باندې با دیو اهم کار اراده نه کوي چې تا وی ته اهم کار وای کنه ځکه چې اهم کار پدې کې مونږ دې کته دنیا کار پدې باندې اوچت کې اغیله ترجیح ورکې نتا الله عبادت تسپکو کاتو او خپل کار ته ډېر درانو کاتو هغه نه خبر مسلمانی هني خبر ده دي چې ته ته وای چې نن د جمعې ورځ ده دا کار باندې مشورو کو بل ورځ باندې کړو بل ورځ باندې کړو ویره دواله وکاو کنه خیر دی دا موږ شروع ست کولې موږ دې ته هم نه پری دوی خدای دې چې دا روزم مقرر کړی و خلکو ته موي نام کړی و امولي سیب تام هم ویلو چې ته برازي او کانه و تک دی بیا د مصری خو هغه 400 سره کې هو کانه و تک دی بح ما ده یو نقصان نه بچ کولی او ته په بل کې پرې وته کانه په کې چاره اوسته تا دنیا پرستو خلکو کار ده چې ته خپل مکان جوړې په خپل کانه کې ده د بل څه پته لګي پردی ما لاس باندې خو یې مار وجلم نه دی جایز نه دی په کار دا دې خلکو نو مسلمان شان دانه دی اگر باول د دین سوچ کوي د خپل عبادت سوچ وکړي پاغي باندې به با دنیا کار له فوقیت نور کوي هغه له اهمیت نور کوي اگر سره صرف د خپل عبادت غمی نثار نه سو پوری چا دا کړې نه ای ما وای چې په ما یو بوج پروت ده در دې خپل وګونه کوزومه بیا ورسو چې کو به اوس را تمو بس چې مونږ شنو بیا رس چی وای ښا اوس زما سوچ مخراب وا زما فکر مخراب وا مانځه کې بچر ته خطا شمه د ثواب په ځای باندې او د دعا په ځای بزن ته خیری وکم ما ته ایو سره ډیر قران ته شوق نو پنځوسو پیتو کالو قرآن یې په یادو شورو کچې دا به یادونه نو بچ په لارې وطنوم به یادو نو اوس قرآن یې دې ځان سره لګیا دی یو بل مشر په आवाज وکړ وی بچا سي ستاسو دی پلانې زمکه نمبر خسره سزا ته معلومه ده او یې سړی زمانه تلاوت ګډوډ کو ز نمبر خسرې سکوما پټواری ما نو دین خو یو ترتیب دی چې باغې ترتیب باندې نو صحیح و راځي او چې باغې کې یو غیر خبر رااله نو ټول ګډ وډ شواس نو د دین او د عبادت یو دا شان دی چې مسلمان با د دې فکر مخ کې کوي د دې اهمیت په ټولو سيزونو مخ کې ساتي د دنیا کار له په دې باندې ترجیح نور کوي نو د ته بالکل اغه خپل اجر او خپل بدلا او خپل عوض پورا پورا ملاویږي چې الله رب العزت وی لیوفیهم اجورهم نو د عمر سره ویلې چې اسره د مسلمان شیطان دې کنا دې خبر رواني دې ولا فکر بل طرف تاړي چکله د دین اهمیت او ته بیان شي د عبادت اهمیت او ته بیان شي د دې پابندۍ او ته بیان شي په دې کې ډېر لوی احتیاط او سوچ او فکر او ته بیان شي نو دې سوي یوه د دین دا خزا چې ګټ کې وکینو اذو ګوتې وصل نه ورولو بس بیا وکیږي نو دواله کار خن کیږي اللہ رب العزت و تا سورۃ نور کې شان بیان کړی چې د دواړه کار کوي چې الله د مؤمنانو صفت کوي نور پسې بیا خلق ته خی چې دا سوک دی چې مې دومره صفت وکم مې دومره تعریف وکم مې دومره مرتبه او درجه بیان کړی اسوک دی تاسو وای چې ګنه دا ملائک یادینو الله رب العزت وینا رجالن تاسو به جان خلق دي کنه هناري نه او طويل دي رجالن چې الله خو خینو هغه نه هغه تدانم اخلي رجالن سړی دی لا تلهیهم تجارتن ولا بيع عن ذكر الله داسې سړی دي چې دنیا کاروبارونو کې مصروف دي تاسو یې چې ګټ کې ناس دي يهوديان دي خلا تلهيهم ندي غافل کړی دي لرم هغه خپل تجارتونو چې کوي هغه خپل خرڅولو اغستلو خرید او فروخت چې کوي ګټ کې نه دي ناشته دغه کار نه د سنا ان ذکر الله اذا الله ذین د الله د عبادتنا و اقام الصلاه او د پابند د مانزنا ذکر ذکر د الله خدا غا ذکر منزل ذکر دی ول ذکر الله اکبر ویتا از زکاتیم چی کارو بارو نکی جیبونے ڈک دی مالو نو سرشتیم نو دا اللہ حق پکی ورکیم سمرلوی فکر دی و سر چی وازی منز خونہ دیکھا نا پر سر مالی عبادتم شتے نو دا پیسی وٹو لکور تنوڑو بلکہ دا اللہ حق چی پکی دے گا بورکو ویتا از زکاتیم نو دا دومره پابندی او دومره احتیاط پدی کې ولی پیدا شوه دي دا خوار چا کې نه الله وینا یخافون یوما ذی سرا یردا ذی اورذین یریګ ذی اورذین ایمان راول دي پاګ روز باندې په یوم الاخر تتقلب فی القلوب والابصار دومره سخت روز ده چې دا غیغه سختی دا غیغا دردو اگر با دا خلقو پزلونو باندی اثر کی او پسترگو بے اثر کی زکر انسان کی دا دیر نازک سی دو ندی زلو دیر نازک دے معمولی گونتی دا غلاشی نوی طبیعت میں خانا دے طبیعت سی دا زلو دے که نور طبیعت سی خواه زلو کی فرق راشی اللہ دے چرے دے مسلمان پا زلو کی فرق نراؤنی خواه زکر حدیث کی راضی چی دا ہو په دې ټول بدن کې یو ټوکړه ده دا شکل دی دې تاسو نو بری شکل وی سنو بری زله دا سه الله پیدا کړي سنو بر دي عمر وسره نشته ویزه صلحت صلح الجسد كله چې دا زله صحیح وي نو ټول بدن صحیح وي بند دا سه خوشاله ټوپونه وي وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ چی دی که نقصان راشی نو ټول بدن و سر پریشان ای زین نشی پاسی دی بیان نو دا دی انسان کارو چلی رب العزتو یہ احتیاط بکے تیر احتیاط بکے ولی بیکے زکا چې استادلو کې دی یاره پرتای یومن دا سي دا غیر و زیاره تتقلب فی القلوب والابصار چې زړونه او سترګې پکې اوړي را اوړي د زړونو پتا هو نه لګی چې تا هو پټته د سترګو پتا به لګی قران کې وای چې تشخص فیه الابصار د سترګې بعد خپل محل نه بار راوتی نو داس انسان ته سو کتیم نشی دا یارینا چی تور اسپینی ادوال اخکاری دا حیبت کاری ناغی سر دا غیر وزی غم دے نو زکی کار ډیر برابر دے ام دا دنیا کار کئی ام دا آخرت کار کئی منزنو کی نتر فرق نرا دی لیجزیوم اللہ احسن ما عملون الله وعده کړی دا چې دی خلق له بازار ډیر خیسته اجر ورکوم ډیر خیسته بدلی ورکوم ځکه دی خیسته عمل کړی دی ګوره دومره د کارونو په زور دی چې سر غری دو ته نسمی او بیا الله وی زما په عبادت کې فرق نه راولي چې وخت د عبادت شي او د مانځ شي بیا ته ګرځه بازار کې کتاولی د سوکو یا خلق شو اجمات کې ګوره اچی منزو شی نو فانتشیرو فی الارضین اللہ بیا ٹولی ٹولی مکی گئے فارش ہے بدو وابتغو من فضل اللہ دقا عبادت تیم خدا پا جماعت کے دن عبادتو اوغد جماعت نبار عبادت تی چیزان لحلال رزق گٹیم وابتغو من فضل اللہ ستا خدا کا کار دی دنیا کی نو نو دا شیطان او وسوسه ختم شوا چې انسان ته وی بس ګټ کې کیننو دا بینځه وخت منځونه او دا جمعه او دا ټپال وسړې وروه سکه یو بس ناس وې په ځین دا وی زمونږ نه کی الله رب العزت وینا تاسو زکه دا خبره کوي چې ستاسو کې یاره نشته د قیامت تاسو رغم نشته د مرګ تاسو زکه دا خبره کوي ستاسو دا غي خلق ډیر فرق دی د زمکه او د اسمان چاگی سر دا آخرت غم پیدا شوئی دا خو پینزو وقت دی اکر لس وقت نم بے کول ایو خو آغا خلق دکنا چتا مسئلہ وری دلیو دا استادنا چنبی علیہ السلام اعراج تتلیونا اللہ پی پندوس منزونا فرض کرل نچراتن موسیٰ علیہ السلام سر و ملاو شو ناغبت نتا پوسو که جسی درکلو ای پندوس منزونا پیستا امت کم زوره ده ما ببن اسرائیل بانده از میخ کلو وغین دی کلی نو ستا امت بیسو کی تلل شو واپس او اللہ تفریادو کا درخواستو کا چی اللہ کم یہ که بیا برا غی بیا برا اخر دا چی پینز پاتی شو دا چې نیشي کولین دیوی که بیا یو ځل تلوې نو خبره وا چې ټولې وته معاف کړې وې دا خلق دی دې سره دین اهمیت نشته دې سره د عبادت محبت نشته قدر او عزت نشته دې او الله مسلمان باید لازم کړی دا چې اول و سوچ او فکر کې نبی ابا لا سچې سوچ فکر مخ کې غوړې ځکه دا غي تعلق د عقیدې سره دی او عقیده مخ کې دا ایمان مخ کې لګون نه فرق راوي توبه ارسه خراب شيخه ولیکن هغه دین چې ستوي هغه دومره بره تل دی اسوک شته ومنه چې راکوځي کی ځکه نبی علیہ السلام ناستو صحابه کرام ور سره ناستو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ور سره ناستو نبی وی چې لو کان الدین عند السریا کدا دین د دوی دنیا نه دومره اوچت شي چې هغه تلی پیرونو تورسی او استورو تورسی لکانا لها رجال من اهل هذا سلمان فارسی پوګ باندې لاس کې خودو وی د دې سړي د قوم نه بالا پیدا کی هغه به را کوزي نه هو کنه پیدا شو او دنیا داسې کړه دنیا ګډ ګډ تا او داسې چانټي پکې وکړه چې زره زره ارسي جدا کړه دود دود او پانی پانی ارسي جدا کړه دغه روز به سوکرا کوزي اوس خو نور نور دی لري کیږي وکنه ولې دومره یو سړی نه پوي بل فرض کا چرتاین دوی یا عیسائی هر کافر چی اگر آشی ویزی اسلام نا قبلو ما حضرت ایمان راولم نو دی زر جماعت تا راولی جماعت تا مراولا منا شوید انما المشرکون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامی محازان اللہ ای مشرکان پلیت تین جماعت تا دن رانز دیکی گیم تاو دا اللہ کور دے اللہ کور تا ساروے راولی دا اللہ دشمن راولی آپا لے چا تا غسلو کی باروال تاو تا کلمہ وایا صحیح ایمان چی راولی کن کپا ڈاکوانو پیخشنو زا بیزا دا شرم اخنا پٹے دنو قصاب کر لڑا ناغا چل دے ایمان راولو او بارکی ولو ورکی سنگ ایمان راولو دمرا سخت حکم دی دمرا سخت حکم دی حافظ ابن حجر لکلی دی چدا احنافو یو امام دی بو حفظ کبیر وطوی اغویلی چکڑ دا مشرکانو اخترونه ای چې هغه به خپل خوشاله کوي هغه به خپل مالونه خرج کوي هغه به خپل خیراتونه او صدقې او نفقې او دا کوي یو مسلمان لګې ته نو هغه به یو هغه ورکړه چې دا قبول کړي زما طرف نه ما سره نور سنشتا وی فقط کفر بالله دے کافر شو ولی قرآن موی چی ولینا تواتموهم انکم لمشرکون کتا سواغی سرمر گرتی آوکلا دا غیب آگے عبادت کے چی غی سکی او پروگرام کے امزان شرک کنو تاسوم شوئے نو دمرا دا شرک خطرناک انجام دیکھا نا او دومره فکر بکول غواړي چې مونږ ته اسلام سوي د سنام بچکی د سنام بچکی مونږ ته پیغمبر پاک ویلي چې درې وختونه دي چې په دې کې مونږ مکه مکروه ده یو دنور د خطو بل پرې وته بل زوال چودري دا ولي نور دی وختونو کې څه نقصان نشته خو په دې وختونو کې مشرکان نور ته سجدي کوي نو تاسو به الله ته کوي نور ته نه هغه به نور خاطر ته کوي تاسو به قبلي ته کوي خو لیکن داغي سره به یووال راشي داغه وخت کې به تاسو هم په سجده پراته هغه به هم پراته نه پرخ شي خلق وایي چې دا خو څه غلط کار نه کوي مسلمانانو وکاو دومره یې ونه کړی دی نه کړ نو مطلب دا چې اهمیت دا د مسلمان شان دی چې دی د خپل عبادت او د خپل دین ډیر خیال ساتي ډیر سوچ او فکر وکړي چې څنګه چې تغلطی را نه وشي او عبادت می خراب شي او عباس لارشیم دا دی با دیر سوچو پی کرنی او چه اسلام نی پکی نو کاغی کئی عبادتو منزونا و دسونا و لیکن اغی سر دغا یرا نشتا دغا غم نشتا دغا سوچو فکر نشتا دی ناغاسی دان کڑی نبی علیہ السلام وی پنقرت الغراب دیر خلق من داسی لکه دا کارغ ٹونگی داسی وطنی دے زکوی لی چی دا سرمخ کده دے خپل عبادت سا یرا نشتا دے سا خوف نشتا دے سا فتمه ندے دا ثواب او دا اجر خو بس خلق زینو دیوم بار پکر آگے پا عادت باندی رازی نام دې ته پاروي چې نن چې ځان ته د دین مشران وایي د ملک مشران هم دې د دین مشران هم دي هغه کې دا سوچ نشته پر نه دا ترتیب بدا سه نه کیدو د اسلام حکم دا دی چې د اختر د میاشتې نهم اروز دا عرفی دا او لسم دا اختر دا نپو ما پاتم بانسو که عرف کولی شی اخو عرف نشوا نهم اروز وا یا پا نهم او پاتم آیا باندی اختر سو کولی شی نا پا اسلام کی دانش دا دا ترتیب دی انا پا کی داشتا دی چطو بل قوم تا گورا بل ملک تا گورا چه اغی سر برابرو که نا تا پا اسلام که نشتا منگا با نهم تا گورو چه نهم اروز با دمون دا عرفی که خلق آپا بل اروز کری که بل اروز که اغی سر دمون سکار نشتا دمونگا خپل شمار سر چه دین مونگ تا کمویل دن آغی سر امکار ناغه ترتیب را روانو پاغه لا پویږي زموږ عقل پاغه کې کار نه کوي چې نه کوي نو الله رب العزت دا دین داس را لګلې چې دا د عقل سره برابر دی خو لیکن کله کله دا دین داس حتی ورسې چې عقل رستو پاتې شي چې دا دین اجازت نه چې بس ودرېګا استاد ازید خپل ته منزل نشی کولی نو عقل بیا منزل نشی کولی ادری کی پدائی با طول عباداتو گورا دغسی دی چاگی که عقل کار نکی که اگر دو منزنو شمار دے دا پینزو لیشو پاید دا عقل شین دے کده رکاتونو شمار دی چې دا د مسپخین لس ولی شو د ماسکوتن نه ولی شو د ماقام پینزو ولی شو و دې کې عقل کار نه کوي کنه دل ته ودرېږي دا په الله رب العزت خپل علم دی په دې کې بداغه سه حکمت یې کنه ها نو دې اعتراض کوي چې دا دوار فی دی وای ولي هغه یو ورځ کې مونږه بل ورځ کو وینا دا غیوم نه همدا زمونګم نه همدا بل بل ورځ خو بکې نشته کنه ته پتا پکې بل کړین کته دا غی سر عرفه کې نبی پاتم ورځ یو کا نور پسې په نه مان دې اختر کې بیانو کنه په دا کې هم نه پوي مونږ په خپل دین پوي او دې په لاره څوک مشران چې هغه سره د اسلام سوچ نشته دي کني صحیح ورځ زمونږ د اختر اتوار دي ځکه جنن داوی عرفه ده صبح اختر دي زمونږ داوی دی او ورځ وروسته عرفه او ما اختر وو اوس په مشر کې د دین سوچ نشته هغه سره صرف د خپل پیسو چکر دي سوره تنخواه ورکی اغلا سمرلوی عهده دو سر دا دنیا پر رس خلق نبت چی دا سی خلق مشرانی نو بیا دا دین تا پوس مکاو چی دا کار ولی دا سوشو دا ولی دا سوشو دا وی علت لرشا مرکز تا اغین تا پوسو کا واگی دا بلچا پلاس کری دا نظما غلطی دا و نستاسو غلطی دا دا دا چا غلطی دا چی اغیل اختیار ورکلی دی اغی سر دا سوچ پی کرنیشتا چی اورد را روانه دا دیر برکتی اغی دا طول مسلمانانو خوشحالی دا او باغی که هر یو تقریب او هر یو عمل اغی دیر دا ثوابونو دا اجرونو دی چی دار وز پا بلا بدل نشی و شکر دی چی اسلام دا سی دین دی کنا چې کو څوک پکې ډیر راڅا کشي کوي نو څوک ولې هو سره نشي ښا ته یې چار سکه نو کاوا د يهودو کار کاوا ولې په دې دولستو میاشتو کې سلور میاشتې الله د عزت راوستري چې دې با عزت کاوي نو عزت پاغه وخت کې داو چیو بل سر با جنگو ناکه منکو دی که با جنگ بندی بس ناغی کم دی جنگ بندی کولا اون پا دیمی اشتو که نورا بلو نو یهودیانو طبقی ناستو چیر زمونگر دیمی اش که دشمن سر وعده کلی نا او آپا لدامی اش دا عزت تا و دی که پابندی دا نهودیانو باعتوی چیز تغا نشتا خو توخی او کنو خبر در توخی دا نمال دولت خواوی سر دیرو یهودیانو بیلانو کو چی سکالی دا محرم میاش بدل شوا پر ربیو لول باندی ربیو لول تاغا حرمت لالو عیزت لالو او محرم میاش خالص وځي جنگونه پکې کوي زموږ له اختیارات و سره خا میاشتې بدلولې میاش به خپل ځین رستو کړه او دا خو یو صحیح لېنو زنجیرو نو چې یو میاش بدلې خپل ځین بلې تښنه غبل او بلې تښنه روجبوم پکې ګډ وړ شو وخت او حجبوم پکې ګډ وړ شهر صبح ګډ وړ دا غی کارو لیکن مون خدا سے نشو کولے دا مون جسو روزی نقبل ترتیب بساتو کنا او دا قبل دین نخبریو واقفیو او چی نکی گی مجبوری نو مجبوری خوزان لشے دا وست چی اختیارات چا سر دی هون وسات پا دین کے داو چی لاختر دا پارے دری روزی مقرر کری دی کدی یوی نه پات شنه بل کی قربانی کول شي بل نه بل کی قربانی کول شي نو موږ یز تار څه کوا کته اتوار نکنو هغه پیروم زمونږه دي هغه ورپسې بلوم زمونږه دي تا ته اسلام څنګه دین ښکاری تدا بدلول شي په دې کې تغییر تبدیل کول شي واسه راغ خپل نیت ښکارا کنه غیر د مسلمانې چا ښکارا جاره د اسلام دی او دومره لوی رکن انکار کیو هغه خپل ځای نه بدلی بل ځای ته ای سبب ولا نشته دی صرف دغه وای چې مونږه میاشونه لیدا دا بخوا اجره که مشران ناستو او ما یو مشر با همیشه پا غاخ کتی لیواو ناقبل وطوی لکه دا سنگ غاخونه دی چی ار وقت پا کی پوٹین خطی مونگا خو چره تی لیو نو اگویستا غاخونه که دا جوار و گیرده امنن خلی نو تو پا کسو تی لیو وقی خواه نو دا آغا خلق دیخوا پدی پروانشتا پدی بانده کدی اوی روز نیبلی تکی دبلی نیبلی تکی نو دی پدین که ایس کارنشتا پدی بانده چو دی انسان عقائد گڑ وڈی دی اسلام سره برابر نی موافق نی کنا نیو دا آغا چلی رب العزت دین کې دومره وسعت راوستل ځکه هغه ته پته و چې داسې خلق برازي چې د عبادت په ټول ګډ وټ کوي او دا به داغي د دین سره او د اسلام سره دښمنی خو بس پینې جامه کې برانه نه وتی کنه دایمه دا چې شکر دې چې دا اختیار زمونږ په لاس کې دی چې کومه قرباني کوو نوغه په خپل خواخه باندې او په خپل اختیار باندې او ډیر په خوشاله باندې او د الله پر رضای باندې چې دا صرف د دې لپاره کو چې سنت تام بیا او دي او دا یو عبادت ته مالی چې دې ته نوم قربانی یې خزه چې الله سره د نزدېکت سبب دی کنه اللہ رب العزت ویلی چې په داسې کار خوشحالي پکار ده چې وی کې د اللہ رب العزت امر د پیغمبر سنت د نیکانو خلق سنت ارسب کې راځي مشوي دي دا د خوشحالي وخت چې ارسمره خوشحالي په دې کول شي ته قربانې دي ساروی ته بار بار ګوره او خوشحاليږي ډیر امینه پی کوي ډیر خصمانه کوي سمره چه کولشه خدا میرا بانیو که نمونه علمک ده ده فیلم سازو چه ده مایی کو ده ده میترو ده ده خدا اللہ عبادت ده خدا بندیان ده خطول کافران ده ده مسلمانان ندی پوست چه علم نشتا فهم نشتا و ده دین صحیح سوچ نشتا ناغی پا کیون ممبر لراشی وی دی راواوڑی دو وی راواوڑی دو خسنگ راواوڑی دو دت اول کلمه و آئی دی خود کلمه نه ندی خبر ولی او سلی چی دمر بدعملی کئی چی دنیا کی داغ نم پا مدبالی سرم شعور شی او پا شیطانی سرم شعور شی نا مسلمانی او ټول کافران نو دی نصرت شاین دی منبر تراولی وی خدای پی فضلو که فضل دیتا نوی فضل دیتا وی چه تو تا کلمه وای او دا کلمه پا مطلب یه پا خپل جبه که پوه که تردی پوری چه بغیر دا اللہ نبل سوک حاجت روا نشتا نستا دا مزارات شته چې دا ته به چکرې لګې هي او ال یو کار تلاسه چې مخکلل شي او سوالو کېل تکې پیدا ټول شرک دی شرک دی په دې پوکه تی بیا منبر تراو لکن خواه مسلمان دا دا دین دا سشه ده اسلام دا سشه ده دا اسلام چا تا ضرورت نشتا چستاسو خوخی نابا دا اللہ هم خوخی تا خوڑیر خلق خوخ ده فاقد اللہ ندی خوخ تا اللہ صحیح مسلمان موحد مسلمان چاگه دا دی کلمه پورا ویخت رسیدلی چه دی سمت لب دی او پا مانا دی پا وکڑی نو بیا رازا تا مسلمان شوی بیا و تنور دا دین عبادات و ارکان خیخا دا دیر اهم عبادت تی دیر عظیم سنت تی چی کال پس رازی لیکن سوچ او فکر پکار دی چې موږ نه پکې سه اسلامي غلطي ونشي او هر څومره که پیسې پیډیر لاله انداز خوشاله خبره ده تمره په کاجر او ثواب زیاتی موږ مخکې ویلو چې دا غستو په وخت کې کوشش کوي چې روغ موټي مخکې او رستو یو پلا بل پلا ټول چې زره شي پکې کندم نه دلله د نوم شی دی که نه تاسو اول سوچ نو کوي نه ګوره چې رای ولی نو بیا و دا غوږې داسې دی د اخکرې داسې دی نه دی کې اول سوچ په کار دی ما اخلی ځکهمون خولو د خلکو عادت دا دی چې دی ځان ل غک سرې کوي نو مشر سړی وي غک به سرې کړي بعد به پکې لږي دا په یو دستور باندې را روانه دستور نه دی خو شرک دی که نه چې نه به پای د په دی به پایي نبا جوړې ده نو پدی به جوړ شي نبا بختور کې ده نو پدی به بختور شي یا خدای دا قائد دي نو دې کې ډېر سوچ او فکر پکار دي د دې نه هر خبره تا د مسلمان شان دي الله توفیق راکې واخر دعوانا